Έλα, μόνο οι καραφατμές. Εμένα λες κάποια. Όχι, καραφατμές, είπα. Εσύ είσαι κάποια, δες τα μούτρα σου. Να σου πω, άλλο θέλω να πω. Αυτός ο Μητσοράκουλας δεν είχε πει ότι είναι κάτι φυσικό και κάτι, εν πάση περιπτώσει, normal να υπάρχουν κοινωνικές αδικίες, ότι όσοι προσπάθησαν να τις εξαλείψουν κάνανε. Το είχε πει, αν το είχε πει, ορθώς το είχε πει, γιατί το πιστεύει ο συγκεκριμένος έτσι κι αλλιώς. Φυσικά το πιστεύει, αλλά τώρα μας είπε χθες το διάγγελμα ότι δεν θέλει να υπάρχουν κοινωνικές αδικίες. Έγινε ΣΥΡΙΖΑ κι αυτός, ε. Έγινε, ναι, καλά. Έγινε ΣΥΡΙΖΑ από. Μάλλον ΣΥΡΙΖΑ έχει γίνει σαν κι αυτόν. Έλα, τώρα. Για πες. Τι να πω, εγώ να πω. Μόνοι του τα λένε. Έλα, μνημόνιο εφαρμόσανε. Γεια. Λοιπόν, Απόστολε, κοίταξε να δεις, αριστερέ μου σύντροφε. Όχι, τα φοβάμαι αυτά. Τηλεφωνώ από Θεσσαλία. Από Θεσσαλία, εγώ δεν είμαι με τον Μπακογιάννη, είμαι δίπλα από τους άλλους. Από σένα, εκεί γειτονιά, εκεί ξέρεις. Άμα ανοίξεις την πόρτα, με βλέπεις. Δίπλα είμαι. Μα πού είμαι εγώ και έχω αυτή την πόρτα. Δεν έχεις, ρε παιδί μου, εντάξει, είμαστε γειτονιά. Άλλο θέλω να σου πω. Γιατί είμαστε γειτονιά, αγάπη μου. Είμαστε γειτονιά, ρε αγόρι, σου λέω τώρα, εντάξει. Από πού και ως πού είμαστε γειτονιά. Τώρα να σου απαντήσω ή να σου πω για την Καραφατμέ. Όχι, να μου απαντήσεις. Λοιπόν, είμαστε γειτονιά γιατί είμαστε στο χώρο γενικό. Κότρα της Δημοκρατικής Αριστεράς. ΣΥΡΙΖΑ είσαι? Όχι, αγόρι μου, δεν είμαι. Είμαι στη γειτονιά. Είμαι στη γειτονιά. Αυτή τη γειτονιά είναι που φοβάμαι. Και μέχρι εδώ. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, η Καραφατμέ, σύντροφέ μου, είναι γνωστό ζυζάνιο στη Θεσσαλία. Εγώ δεν είμαι του Μακογιάννη. Αλλά η Καραφατμέ, πες το Θύμιο, είναι γνωστό ζυζάνιο στη Θεσσαλία. Εάν έλεγες για παράδειγμα τώρα που τον αναφέρω και με πολύ συγκίνηση, το Μακαρίτη, τον Μπούτα, ότι η Βαγγέλη το χωράφι σου έχει Καραφατμέ, θα σε έλεγε να πρέπει να πάμε να ερευνήσουμε. Αν εσείς παιδιά στο Κολωνάκι δεν ξέρετε τι είναι Καραφατμέ και δεν ξέρετε ότι η Καραφατμέ είναι ένα ζυζάνιο πάρα πολύ σοβαρό για τα φυτά. Η Καραφατμέ είναι αυτή που χέστηκε στο γενή τζαμί. Όχι, ρε αγόρι, κάτι άλλο. Η Καραφατμέ είναι πραγματικά ένα ζυζάνιο που πλήττει καλλιέργειες. Ωραία, τι να κάνω εγώ τώρα που πλήττει καλλιέργειες και πρέπει να ακούω τον Μπακογιάννη να μου κάνει και τον ειδικό. Την πληγή των καλλιεργειών. Δεν μας παρατάει κι αυτός. Οι Τούρκοι τη φέραν την Καραφατμέ και τη ρίξανε, πετάξανε με σακουλάκια. Το ζυζάνιο το πετάξανε στην Ομόνοια μέσα, θα του συντριβάνει. Άκουσε με, η Καραφατμέ είναι ζυζάνιο που είναι γνωστό στον κάμπο της Θεσσαλίας. Τι να κάνω εγώ τώρα. Έτσι λέγεται, ρε φίλε, Καραφατμέ, τι να πούμε. Ωραία, ευχαριστώ πολύ, χάρηκα, Αποστόλης. Η Καραφατμέ, μπράβο. Γεια σου, όμορφε. Καλώ στα μάτια μα τα δυο. Αχού, έχει σκέφια σήμερα. Τι θε, μωρή. Να πω κάτι για τον Κώστα Μπακογιάννη. Μπορώ. Και γιατί δεν λε. Λοιπόν, ο Κώστα Μπακογιάννη. Είναι τυγκόμενο θεέ μου, τυγκόμενο. Και άπλα. Θα το χαλάσει το χρήμα. Δεν το τσιγκουνεύεται. Δεν είναι δικό του. Δεν πειράζει. Αρκεί να μην είναι δικό του, λοιπόν. Δεν έχει σημασία. 2 εκατομμύρια θα χαλάσει έτσι για τα μάτια τη μόνο. Θα σου φτιάξω, αγάπη μου, παγκάκια και γλάστρε που θα το αστραφτοκοπάει όλη η χώρα, όλη η Ελλάδα, όλη η Αθήνα από την αηδία. Για τα οποία θα μιλάει όλη η Ευρώπη. Λοιπόν, αυτός λοιπόν που είναι λάτρης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας θα μπορούσε στον ιδιωτικό τομέα να ξοδέψει 2 εκατομμύρια ευρώ για μια νοησία και να παραμείνει στη θέση του. Πιστεύω πως όχι, ανάλογα την εταιρεία βέβαια. Π.χ. αν δούλευε παρέα με τον Χριστοφοράκο θα μπορούσε. Δεν θα συμφωνήσω. Τι με νοιάζει. 2 εκατομμύρια ευρώ πεταμένα. Τι είναι μόλι 2 εκατομμύρια, μοίρασε εδώ στου Αθηναίου. 5 εκατομμύρια Αθηναίοι. Μοίρασε πόσο βγαίνει στον καθένα. Τσάμπα είναι, σιγά. Ούτε ένα ευρώ, ούτε 50 λεπτά. 40 λεπτά στον κάθε Έλληνα βγαίνει. Ανέφερε επίσης, ως καινοτομία μάλιστα το παρουσίασε, πως για την κάβια που έφαγε τον καζόν της πλατείας Ομονίας θα συμβουλευτεί για πόνους. Καλά θα κάνει. Συμβουλεύτηκε για πόνους όταν έβαλε φοίνικες ύψους 5. Νομίζεις έτσι τους έβαλε. Απλά συμβουλεύτηκε για πόνους άλλης χώρας. Έλα τώρα. Ναι. Καλησπέρα. Η παραπολιτικά. Καλησπέρα σας, τα ίδια. Είναι η εκπομπή Ελληνοφρένια. Μου φαίνεται ότι είστε ο κύριος Βυσδέκης και δεν το λέτε. Ναι, ο κύριος Πορφύριος Βυσδέκης είναι. Γιατί μου το παίζετε έτσι. Γιατί θα ήθελα να σας πω εχθές, με συγκίνησε πάρα πολύ ο Πρωθυπουργός. Ήξερα ότι είναι ηθικότατο στοιχείο και δεν έχει καμία σχέση με το κάθαρμα το τζίπα. Αλλά είδα ότι είναι και μεγάλο μυαλό, καλύτερο από τον Ιωάννη Καποδίστρια. Και εμπνεύστηκα ένα ποίημα. Είναι τρεις στροφές, μπορώ να σας το πω. Πάμε τις στροφούλες. Κυριάκο Μητσοτάκη. Γιατ ψιλορίκη Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Είσαι ηγέτης. Η κάθε λέξη πέφτει σαν καταπέλτης. Και ποσάρση παρεξηγήσεων Πορφύριος Βυσδέκης. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα από όλοι. Καλημέρα. Ποιος είναι ο κύριος Αυγολέμονος? Ακριβώς. Εδώ και μέρες προσπαθούσα να καταλάβω. Έγινες κι εσύ, έχεις γίνει μαϊντανός. Ο Κωστάκης ο Μπακογιάννης είπε το καζόν ζαμπόν. Αλλά μόλις είδα να πούμε όλους τους πολιτικούς, μόλις βλέπαν απλωμένο χέρι, ορμάγανε. Θυμήσανε σκυλιά που βλέπουν τους ζαμπόν και τους έχουν τα σάκια. Έτσι, όταν μύρισε φράγκα, ζαμπόν ονειρεύτηκε. Τι θα ονειρευτεί, τον καζόν με την Καραφατμέ? Τι έτσι και οι πολιτικοί, μόλις βλέπουν απλωμένο χέρι, ορμάνε. Ναι. Αν του τα λέω. Γεια. Λοιπόν, άκου να δεις, Ταράκο. Αυτός ο τύπος, εκτός από 20 εκατομμύρια στα, για να μπουκώσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εκτός από τα 80 εκατομμύρια που δεν του βγήκανε, που πήγε να μπουκώσει τα ιδιωτικά ΚΕΚ, έχει μπουκώσει με 120 εκατομμύρια στη διάρκεια της πανδημίας και για την πανδημία και τις ανάγκες τις οικονομικές, 120 εκατομμύρια στην Αιτζίαν. Προχθές βρέθηκε με τη Fraport, η οποία ζητάει αποζημίωση για τα λεφτά που δεν βγάζει και της υποσχέθηκε αποζημίωση. Έλα μου στον τόπο σου, κοίτα που θα δώσουμε και λογαριασμό. Τι σε νοιάζει, αγόρι, με σένα, δικιά σου η χώρα. Άκουσε, φίλε, όταν όμως τα ρίχνεις στους πρόσφυγες που έχουν αυξημένα όντως κρούσματα, αλλά δεν θυμάται ο κόσμος ότι αρχές Ιούνιου πέταξε 11.500 αναγνωρισμένους πρόσφυγες, για να καταλάβει και το τελευταίο μαλακούκωμα. Σημαίνει ότι κάποιος τους εξέτασε, είδε ότι είναι πρόσφυγες και τους είπε πλέον μένετε μόνιμα στην Ελλάδα. Τους πέταξε ο Μηταράκης 11.500 άτομα το σπίτι, έξω από το σπίτι, χωρίς να έχουν αφημί, χωρίς να μπορούν να βρουν νέο σπίτι, και χωρίς επειδή δεν έχουν σπίτι να μπορούν να βρουν δουλειά, και είναι αυτοί οι άνθρωποι αποκλεισμένοι και τους κατηγορεί μετά γιατί έχουν αυξημένα τα κρούσματα στο κέντρο. Αυτή το διάγγελμα το χθεσινό του Μητσοτάκη, για να συνοψίσω, γιατί επικοινωνιακά αυτό είναι πάνω απ' όλα. Το χθεσινό του διάγγελμα του Μητσοτάκη είναι: πετυχαίνει η ατομική σας ευθύνη, πάω εγώ μπροστά. Δεν πετυχαίνει η ατομική ευθύνη. Άστο, μην το βλέπεις έτσι, άστο. Κατάντια είναι από μόνο του. Για να βγει ο Μητσοτάκης, κατάλαβες πόσο μπουρδέλο τα έχουν κάνει. Για να σπαταλήσει αυτός πολιτικό κεφάλαιο και να βγει, να λέει βάλτε μάσκα, αλλιώς θα σας γαμίσω. Μπράβο, να βγάλει τον εαυτό του στο τέτοιο μπροστά, όταν έχει όλα τα υπόλοιπα ρεμαλάκια να του βγάζει τα κυματοφράφτε. Μου κατάλαβες πόσους κατά τα έχουν κάνει ρεμαλάκια όμως. Συμφωνώ απόλυτα, φίλε. Και μέσα σε όλα αυτά γίνονται ως γνωστές καταλήψεις για τη γωνία στην στρογγυλή τυρόπιτα. Κινητοποίηση των αγροτών το Φλεβάρι γιατί τότε δεν έχουν δουλειά. Κινητοποίηση των αστεγατών για να γλιτώσουν πετρέλαια τα αφεντικά τους και πάει λέγοντας, έτσι. Πάντα κάτι συμβαίνει λάθος. Με οποιονδήποτε διεκδικεί. Και πάντα φταίει αυτός που διεκδικεί συνήθως. Ναι, πάντα συμβαίνει λάθος κάτι με οποιονδήποτε διεκδικεί. Οποιοδήποτε διεκδικήσει εστό και το παραμικρό αυτονόητο για τη ζωή του, για την οικογένειά του ή για οποιονδήποτε άλλον, είναι φταίχτη. Έλα ρε Γελοφρένια, κοίταξε να δεις, εγώ θα συμφωνήσω με τον σύντροφο του Μητσοτάκη. Τον Κυριάκο μάλλον, γιατί η Κυριάκο τον λέει και τώρα. Ναι, πώς θα τον πει, Κυριάκο το λένε. Ναι, γιατί τον αποκαλούν διεθνιστή και καλά το είπε. Καλά, η Τζάκρη τον αποκάλεσε τώρα. Η Τζάκρη τώρα δεν είμαστε και σίγουροι για τα ελληνικά της. Το Πασόκ ήταν και πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι υποχρεωμένη να είναι μορφωμένη κιόλας. Εντάξει, παρασύρθηκα εγώ και τον λέω σύντροφο. Κοίταξε, καλά τα είπε. Το μόνο όπλο απέναντι στον σύντροφο τον κορονοϊό είναι η μάσκα. Με τη διαφορά, όπως μπαίνει και βγαίνει, θα μας γίνει συνήθεια και θα είναι για πάσα νόσο και κακία η μάσκα. Και να θέλω να σχολιάσει και το φίλο εκεί τον. Εγώ θα σχολιάζα το όπως μπαίνει και βγαίνει. Να συνηθίσουμε το όπως μπαίνει και βγαίνει. Θα μαζί γιατί ό,τι μπαίνει δεν βγαίνει. Άλλο άμα τον Μπακογιάννη βγήκε και δεν βγήκε. Ήταν άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα αυτό. Λέω η μάσκα είναι αυτό. Θα μπαίνει και θα βγαίνει και θα μαζί γίνει συνήθεια για. Μάλιστα, θα κατάλαβα. Ωραία επικοινωνία. Να παίρνετε. Να παίρνετε. Κάτι άλλο τώρα θέλω να σου πω. Έχει κι άλλο. Δεν μου φτάνει αυτό. Ήθελα κι άλλο. Μάλιστα. Ναι, θε κι άλλο τώρα. Μπράβο. Γιατί το πρώτο έχει επιτυχία. Για τις βάσεις, λέει που τις επεκτείνουν. Οι βάσεις του θανάτου, βέβαια. Τις επεκτείνουν όχι για το καλό το δικό μας, των άλλων, αλλά για το καλό το δικό τους. Ας προσφορήσουμε και εμείς το καλό το δικό τους να τελειώνουμε. Μάλιστα, έκτακτα, εξαιρετικά. Το δεύτερο ήταν καλύτερο από το πρώτο τελικά. Τι καλά.